بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثني عبد العلاء قال حدثنا داود بن ابي نزرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا من اسلم یو سړی د اسلم قبیلین یو قال له ماعز بن مالک دته به ماعز بن مالک وی تیراغره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال فرمایلی انیا شبت فاحشتن زرا سیدر یو کار د به هیتا فاقمه علیا نددی حد پما قائم کاو سزا فرده النبی صلی الله علیه وسلم مرارن دے بار بار د الله حبیب واپس کو قال ثم سال قومه به تاسو کو د قوم د نفقالو معنا لم به باسن موږ له په دې کې سباق نخکاری روغ رمټه الا نو اصحاب شین مگر دا د چې دې رسید دیو شی تنرا یا یرا انه لا یخرجو منه دې د کی یارا د بازي کتابونو کې دې ویني چې نبو باسي د لاره د دې ګنا نه الا يقام فيه الحد مگر دا چې پدې کې حد قائم کړي شي قال فرجا واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فامرنا نرجمه ومته حکم کوجره رجم کو قال فانطلقنا به الى بقيع الارقد مون بقي العرقت مقبره طرف تبوتنو قال فما وسقنا مون دې تړلې نو ولا حفرنا له نو مور تکند کنستي وا قال فرمينا هو بالعزوام دې مون پاډو کو وشتو رجم مکو والمدر پلوټو والخزف او پټي کر کو قال فشتد منډه کا واشتدنا خلفه امونگا مور پس رستو منڈک حتا اتا عرد الحر تردی چراغلی و دے عرد الحر و طرف دے حر مقام تا عرد الحر تی فان تصوب لنا نمونگ تودریدو فرمیناہو بجلامی دی الحر مونگا ویشتو پکانو دے حر مقام یعنی الحجارہ حتا سکتا فردی چې دې سوشو باندې کراغلی سکنا ا ماتا وفات شو قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ادري در رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا خطبه وي من لشي مازيگر قال وي وكلما ان تلقنا غزاتن آیا کل چلار شمون غازیان دا اللہ لارکی تخلا فرجنن نرستو پاتی چیو سڑے فی عیالنا زمون پا بال بچ کی لہو نبیبن کا نبیب تیس دا دا آواز بی پشان دا آواز دا پیس علی آلا اوتی برجنن پا ما لازم دی دا چرا بنوستی چیو سڑے فعل ذالک چیغ بدا سکار کرے یو سره دا الله لاره کې jihad ته وته او د فقور کې خیانتونه کوي الا نقلت به مگر زبد اغ سره د عبرت یو کار وکم قال فما استغفر له ولا سبه طلابي ورثن بخنو وختاوني بدر دیوي اې داولي بدی را دی خوی زکاو نوی چه اغا تخپل سزا ملاو شو چه که اغا حل نجمو ابا خن زکا دا خلق و مخ کی سرگند و نغختا چه نور چوک دوکا نشی چه راش بس بدکاری کواو پیغمبر برال دعا غواری و خبر بختمی کی شان او کار د حکیم دا د حکمت نخالی نی نو سرگند ورته د خلق و روان دی بخنو نغختا وجدا چې نور جوړور نشي و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا يزيد بن زريع قرات سنا داود بهذا الاسناد مثل مثل بمثل معناه وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم قدرت له نبي عليه السلام من العشي دمازي گرنا فحمد الله واثنى عليه دا الله حمد ویلو سنائی پی ویلو ثم قال بی فرمائیو اما بادو ارچ پس دیدی فما بالو اقوام انسلی حال دس قومنو اذا غزونا کرجم غزات الارشو یتخلفو احدهم رست پاتشی او دیدین زمون لہو نبی بنک نبی بیتیس ولم یقل فی عیالنا دغل فزونوی وبه قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داوود بهذا الاسناد باب هذا الحديث غير ان في حديث سفيان فاعترف بالزنا ثلاث مرات اقرار کړو د بدکارۍ درې کرتا امخ کی کسلور کر ترال وی قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني وقال حدثنا يحيى بن علا وهو ابن الحارث المحاربي غيلان وهو ابن جامع جامع المحاربي عن القمة بن مرثد بن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال جاء معاذ بن مالك تغلى معاذ بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تا فقال ویریاد اللہ رسولت و خیرنی ما پاکا فقال وی حق تا جبد تال ریجی و پشا فاستغفر اللہ و توب لیه تالانا وخن و غر و توب و ارتو ماسا قال فرجا غیر بعید و پشو خدر لرنا ثم جا بیائی فقال یا رسول اللہ تو خیرنی ما پاکا و نبی ری سلام ورت بمثل ندیوی حتی اذا کانت الرابعتو پسنورم ظلم راہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما وتوهرک دسن نه پاکم قال من الزنا د ګنا د زنا نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو ابیه جنون آیا فد بان سلی وان توب دے فاخبر انه ليس بمجنون خبر ور کرشو چې دی لیونه نه فقال اشرب خمرا آیا شراب اسکلی فقال رجل فقام رجل یوسر پاسد فستن کہو خلے ولبوی کا یو کسرا پاسد ندد خلے بوی کا فلم یجر من ریح خمر وین مدد دین بوی د شراب قال فقال يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتا آیات بدکاری کرے فقال نام فامر به فرجما حکم یو کود د بارک نو دے پرجم شو وګور دا د تمر لوی مقام دے الله خوف دے دی خبر ترا وستو چا غفرد مرد لری کا او د اخرت او قبر غم دے زے لرا وستو ورنہ کدی پټ توبه استغفار کړي نو الله بخنا ورته کړي فکان الناس فی فرقته ندبارک خلقو د وډلوی قائل یقول و ینکی وی لقد هلک بیشک ده هلاک شو لقد احاطت به خطیته او د زنه د ګناه هات او کا وقائل یقول او بعد ما توبه افضل من توبه ماعز نشت توبه غورد توبه ده معایز رضی اللہ عنونا انہو جا دیرا غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفویره دو فی ادی لاس داغوی پلاس مبارک کی کیغو ثم قال بیو اقتلنی بالحجار آما پکانو قتل کا قال فلبیسو بیدارک اومینیو سلاستا وقت تیر کڑو پدغ خبرو کی خلق دو رضی آدری بیارا غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناستو فسلما سلام واجل ثم جلس يا كناس فقال استغفروا لماعز ابن مالك بخنو غواړی د ماعز ابن مالك رضی الله عنه د پاره قال فقالوا غفر الله لماعز ابن مالك دی الله دې بخنو ورته وکي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ثابت توبه داسې توبه استهله او قسمت بین امته کدا یو توبه تقسیم شي په من دی امت کې لو وسعتهم طول تبدا یو توبه فراخ او کافی شي دور د درد او د الله د ير او د خوف توبه شي. قال ثم جاءت امراه من غامد من الازل راغلی و یو زنانه د غامد کبیره د ازنا فقالت یا رسول الله طهرنی ما پاکا کا فقال وی حکیر جی فاستغفر الله و توبی لی وی تعجب دے واپس زبخن غوار اللہ نو توبو اور توبا سا فقال تراک تریدو وی نم دے حبیبت ارادل انت ردنی انت رد دنی چی ما واپس کی کما ردت تمائد ابن مالک لکتا چ واپس کړو ماعز ابن مالک رضی الله عنه قال وما ذاك قالت ان حبلا من الزنا واذا حملت الزنا فقال انتي نديوي نا قالت نعم ديوي او انتي ايات نديوي او دی اقرارو کو د نبی کریم علیہ السلام روان دی اقرارو کو د نبی کریم علیہ الصلات والسلام روان دی فقال لها حتى تدعي ما في بطنك ويتر دي بتار جم کو چکی دی هغه بچی چې په خېټه کې. قال فكفلها رجل من الانصار كفلها رجل با زموار شو دی او سړی د انصارونو حتا ودوات تر دي چې بچی او زیګول. قال فات النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی نبی علیہ السلام تلائے فقالت وضعت الغامدیتو زی گول دے بچے غامدی فقال اذن لانر جمعہ ویدی وکی مدان پر جم کون دعو لدہا شغیرا اپرین بزو بچے دے دی وڑو کیلے سلہو من یردیو نبید دے پارش دے لپائی ورکی فقام رجل من الانسوار نیو پاس دیو سر انسوار نفقال ایلی ری دعاوہو فما دید پی ورکول یا نبی اللہ قال فرجمها راوی اینو دے پرجم کا قال حدثنا کا وبی کر حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال وبی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا ابي قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه ان معاذ بن مالك الاسلمي رضي الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فقال يا رسول الله انی قد ظلمت نفسی ما پزان ظلم کرے وزنیتو او بدکاری می کنی و انی ارید ان تو توحیرنی چی ما پاکی فرد دو واپس اکو فلما کانا من الغد کلچ سبا وطاو بیا رائے فقال یا رسول اللہ انی قد زنیتو فرد دو ثانیا فدویم ظلم واپس کو نو خبر علی گلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم دزد فقالا تعلمون بی اقلیه باسن ایا تاسو پوهی چې د عقل کې سباکشتا تون کیرون منو شینو د دن د سشین کار کوي فقالو ما نعلمه الا وفي العقل موږ نه پوهیږو په د مگر دا خو پورا عقل والره من صالحینا او دا زموږ د نیکانو نه فيما نرا وشمګ ګمان کو فاتاه الثالث پدریم زل را فار سرای له می زن الله حبیب بیا دای ته خبر ولې غنو فساله هو نو دینه د دبارک ته پوښ کړو فاخبروه انه لا باس به ولا بعقله خلق خبر ور کو چې د کی او د عقل کې سباق نشتا فلما کان الرابع عقل جسلورم حفر له حفره دله یو کند او کنستا ثم امر به فرجما بیاد دبار کی حکم کو نو دے پر جم کڑے شو دبار کی حکم کو نو دے پر جم کڑے شو اگر ټول راویان وای چې مخید لتیر شو دل مو وای کاند نو کنستیا او تلتیر شو کنا پام میدان کې موکو وای دل ته بشیر ابن مهاجر در رخکار راوی وګورې کنا دا مو وای د ته وهم راغله ټول روایتو کې وای چې دل کاند نه د کنستی دا وجه علماء په دې کې اختلاف دي. امام صاحب یو قول دی چې کند به ورته نکنی او یو روایت دا دی چې ورته به کند کړي. او د زنانه باره کې چې زنانه وی غیلا وای کند ورته ترسینی پوره مستحبه د دادې د پاره پرده ده اباد وی مستحبه نه دا او نه مکروه ده اباد وی امام ته اختیار ده قال فجاءت الغامدیه راغل واغ غامدیه زنانا فقالت ویلو یا رسول الله انی قد زنیت فتوخرنی ما بدکاری کړې پاکه میکا و انه ردها بیشکد الله حبیب دا واپس ک فلما کان الغد قالت یا رسول الله لم تردنی ولم واپس ک لعلک ان تردنی کما ردت مائزن کی دې شی تما واپس ک لک مائز دی واپس کړو فوالله انی رحبلا قسم پالازد ز حمل من قال اما لا فذهبي حتى تليدي ويكل جل اما لا چت بیا بیا راځي او داسي وي نفذهبي لاړش حتا تلی دی چې بچی او زیږي قال فلم ما ولدت کله چې بچی او زیګلو اته ته به سبي معشوم را واستو فی خرقتن اے په یو کپڑا کې هم غاړنهو او ایم مالا مانو ایل لم تفعل کذا ففل کذا کدا سنکی نداسیو کا نریوستو فی خرکتن پیو کپڑا کی پیو ٹھکڑا کی قالت هادا قد ویدا دا بچے قد ولدتو کد ولدته مازی گره غره ده بی فارد ویعیه ویلان شد تپی ورکو حتا تفتیمیه چی ده پیو نجودا کی فلم ما فتو متو ارکر چی پیو نجودا کو اتتو بسو بی ریوستو ماشوم فیدی کسرتو خبزن اپلاسو ده ماشوم کیو ٹکڑا دروت ایو فقالت آگا یا نبی اللہ ویداده ماشوم ده اللہ پیغمبر قد فتون تو ده پیو نمی جودا کرده وقد اکلت طعامو دے طعامی خوڑنے طعام خوری فدفاس فبیعی لارزن من المسلمین واری کدا معشومی و سلیت دا مسلمانانونا ابی حکم دی بارکی وکوفا خفر لها دی تکندو کنستیش ویلا صدر آده دی دی سنی پوری وامر الناس خلکو تے حکمو کو فرجمو پکانو سنگسار کا فیقبلو خالد بن ولید بحجرن رامتوجیشو خالد بن ولید رضی اللہ عنو پہ حکانی فرما راسا دے پسرویشت فتنز رہت دمو علا وجی خالد روشن دی دیوین پمخد خالد رضی اللہ عنو فسب بہا غور ثبت ردیوی فسمع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہویا تا اللہ پیغمبر واری دی غبت ردی دیتا فقال مهلا یا خالد نرمین کار والا خالدا فوالذی نفسی بیدیه زمان پاغذات قسمی چی روح من آغلا سکے لقد تابت توبتا ای خدا سی توبہ استی لو تابہا صاحب مکسن کدا توبہ استی وی خاون در ٹکس چیارا مسلمانانو نٹکسو نالی لویا گناہ دا مسلمان نٹکس غستل کچری دا توبہ در ٹکس مالک استی وی لغفر له خام خاغلب بخنشیوہ ثم امر بها فصلى عليها به حکم کو دی بارک نماز کو پدی جنازه پیو کا ودفنت او دا دفن کړي شو و بی قرات دسنی ابو غسان مالک ابن عبد الواحد المسمعی قرات دسنا معاذ ابن هشام قرات دسنی ابن ابي كثير قرات دسنی ابو قلابه ان با محلبی حدثون عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ انا امرأة من جوہین اخذت جوہین کبیری اتت راغلی و نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبنا من الزنا او زنا دو وجن حامل و فقالت یا نبی اللہ اصبت حدا زرسید نبی او داسی گنات جہد پما واجب کرے فاقم و لیا دا حد پما قائم کا فدع النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا ددی ولی و وارثان روختن فقال احسن الیہا دی سرخ احسان کوا فیدا وضعت فأتنی بیا اچی بچی اوزی گئی نما تیراولا ففعل اغدا سوکل فامر بیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب کمکو فشکت علیہا ثیابوها مضبوط اکڑیش پدی جامی دی چی پکانو سردا بدن بربن نشی ثم امر بها فرجمت به حکم کو دیوارکی نو پر جم کڑے شوا ثم صلی علیہا او بے پید جنازی مزکو نو عمر رضی اللہ عنہ تو صلی علیہ آیا نبی اللہ وقد زنت تپی منزو نہ کیو دی خدا سے کار کڑے قال لقد تابت توبتا دی خدا سے توبہ استی لو قسمت بین سبین من المدینہ کدا تقسیم کرے شی پمن داو یاو کسانو د مدینه منورې کی لو وسعتهم ندا ورته کافی شی وهل وجدت توبتن او تا مندل دیو توبه افضل غره من انجادت تا چې دی سخاو کا بخل نفس را لله تعالی د وجد رضا او دی رضا الله نا اخاز د الله دی يرنا دا دی دمر کار ته تیار شوا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا فان بن مسلم قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله و به قال حدثنا قتيبة بن زيد قال حدثنا ليس قال حدثنا محمد بن رم قال احبرنا الليث بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا دعوي ان رجلا يصلي دبان نشار مراغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك اسم دركم الا قضيتني بكتاب الله مگر دا چتو في سلك ما تب كتاب الله فقال الخصم الاخر قبل جگړ مارو وهو افقه من وعدد نزيات فيو نعماو فقد ذهننا بكتاب الله اذا الله پیغمبر زمو پمنس کی دا الله په کتاب فیصلو کا واذل يومات اجازه تو کچ خبر حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم قل وایا قال اغوین ابنی بیشک بچه زمان کان آسی فندا مزدور کارو علا حادا دد سر فدنا بیمراتی ناغد دد بی سر بدکاریو کونیو خبرتو اما ته خبر را کریشو علا ان علا ابنی الرجم چه زمان پا بچی رجم دے ففت دے دومینو بیمیت شاتن نما فدیا ورکد بچی دے طرف نسل گڑی و ولیدتن یوینزا فصال تو اهل العلم خماد علماء نه تپوس کو ګره پیغمبر موجود دی خود تپوس کړي د مسلې نو کله لوی شخص موجود وي خود وړونه خلق تپوس کوي نبی موجود دی خود مسلې تپوسې دا غي نه بغیر بل چا نه کړي فصال تو اهل العلم ما تپوس کو علماء نه فاخ بیرونی ماته خبر را کو انما لا ابنی جلدو میاتن چې ما په بچی سردوري و تغریب و عامل یوکال شللی و ان علی امرات هذا الرجم او د پخز بانی رجم نید که شادی شده دا او دما بچه خو غیر شادی شده نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل والذی نفسی بیدیه نمان پازاد قسمی چروح می دا غلاسو کنے لا اخذین بینکما بکتاب الله خام خاف سلامکم استاسو پمنس کی په کتاب د الله الولیدۃ والغنم رد دا غوین دا وګړی تا ته واپس وی والا ابن کجل دومیاتن وتغریب عامل ستا په بچی سن دوری دی او کال بر وطن نم شړلی شي او خذیا اونیس وی ساری وخت لار شیا اونیس انس رضی الله عنه توي الی امرات یاذا خزید د تفین اعترفت کاغی مقرارو کو فرجمها نپر جمکا قال فغدا لیها ساری وقتی لارو فاعترفت اقرارو کو فامر بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب حکم کرو فرجمت نو آغر جم کری شویوا وبه قال حدثني ابو الطاهر وهرمله قرابنا ابن وهب قرابن يونس قال وحدثني امر الناقل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سار قال حدثنا ابي انسان قال وحدثنا عبد بن همير قرابن عبد الرزاق عن مامن كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحوه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه الله لامین خاتم ازم سلمان ممتاز و والدین و استادان و